ผู้ใดทำบาปไม่วันศีลบาปไหลเพราะว่าเป็นมือข้ามมือจาย่อมพบาลสิมันตรวจโลกได้เห็นชัดเจนเต็มหูเต็มตาหมอนี่บ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หมอนี่บ่เข้ารบผู้รักผู้ใหญ่หมอนี่บ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์คนนี้ไม่รู้จักทำบุญสุนทรทานสมควรที่จะไปตกนรกนี่จาย่อมพบาลนายนิรยาบาลกำคอหูดไปฟ้องพญาย่อมเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่14อุปริปันธามัชฌิมานิกายข้อที่504 505 506หน้าที่258ไปหาเบิ่งกับพ่อพระพุทธเจ้าว่าย่ามคนสิตายนั่นย่อมพบาลกำหูดไปพญาในนิรยาบาลกำไปเสือไปตรงนรกกับไปฟ้องพญายมซะก่อนหมอนี่บ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นางนี้ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านั้นบ่สิตรงนรกก่อนหมู่นั่นอันที่ขึ้นสวรรค์ก็คือเก่าอีกนางนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นายนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บ่ต้องไปวัดก็ได้พ่อแม่นางจันเทินอยู่เฮือนพุ่นคําว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีความหมายมากบ่แม่นเลี้ยงแต่ทางปากได้เดี๋ยวนี้ให้เพิ่นกินน้ําก็ยังเลี้ยงยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจเลี้ยงกายนี่เลี้ยงบ่ยากเด้อเฒ่าๆแห้งเลี้ยงง่ายแล้วสิกินยังหลายแขวก็บ่แกวก็บ่พ่อแขว2 3เล่ม1ทั้งลุมทั้งถึงเลี้ยงบ่ยากแขวก็แก้มก็บ่พ่อแก้มแขวก็บ่พ่อแขวทั้งลุมทั้งถึงเหลือ2 3เล่มแล้วสิกินหยังได้หลายนอกจากกล้วยสุกกับหมักแตงโมกับแกงคุ้นเนื้อละหมักแห้งเท่านั้นแหละแนวสิเลี้ยงแล้วบ่ได้ยากเลี้ยงทางกายแต่เลี้ยงทางใจยากกว่ากายเอาหยังไปให้เรากินเว้าม้วนๆเห็ดน้ำงามๆแม่เอ้ยพ่อเอ้ยย่ำห่อนอาบน้ำเย็นบ่พอเย็นบ่มีคอยอาบให้เจ้าเจ้าอาบให้คอยหลายหมื่นขันเย็นฮอดตับคันลูกอาบให้อันนี้พ่อหาแลนฮอดผู้นั้นผู้นี้จะเขาฮ้อนบ่ฮ้อนดีดียอดรักทูลหัวพะไวเพียงว่าตั้งไว้ทั้งหัวเถอะพ่อน้องกันนั่นจะแม่นเบาดีย่ำหนาวไว้สันโอ้มไก่ตีฮ้อนยุ่นต้มน้ำฮ้อนน้ำอุ่นใส่ผ้าซบหนาทีให้มันย่านไก่ตีหนาวตายแม่ก็พอสั่นงอดดูบ่เคยคือว่าสิต้มน้ําฮ้อนใส่น้ําเย็นอุ่นๆให้ละอาบจักเทื่อย่อมพระบาลมาพ่อมาเห็นเอ้ามวนๆน้ําพ่อน้ําแม่ให้เราอิ่มใจอันนี้เอ้ยเจ้าอย่าเว้าหลายนี่เขาบ่จักทีบจักแดดหรอกเพราะว่าเขาเป็นทั้งผู้ไทยเกิดแต่แห้งกินมังเหี่ยวหุ่นอยู่ซื่อๆสมผู้เฒ่าแน่เพราะว่านี่แขวก็ไว้ทะยําเชื่อมางําๆแง่ๆหันจะจอมหลายเพราะล่ะลาหูอังสังขญาณที่ละเราเฒ่าแล้วเลี้ยงมันแต่หน่อยคุณเฒ่าก็บ่มีลูกบ่ยำเยงหยานบุญคุณพ่อแม่เฮือดเคิดให้จาขาดาเถียงเนี่ยบ่ยังสิการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่น่ะบ่แม่นว่าเฮาสิไปเลี้ยงแต่เขาแต่น้ําเลี้ยงบ่ยากเด้อเขาเจ้ายังเฒ่าแล้วกินก็บ่หลายต้องเลี้ยงใจคันเพิ่นเว้าจังได๋ให้ฟังยาสุกะโชฮอกห่างนี่ตีหมูซาตีม้าเสียคันพ่อแม่จมอันใดงางไปใกล้คูเตะฟังลงตารางผลจังมันกี่อีหยังเพิ่นลูกเต่าว่าวมวลพ่อแม่สั่งสอนดีๆให้อยู่สมเถ่าแน่ลังคนโอ้ยจะเป็นนั่นตายเนาะบ่ให้พ่อให้แม่ผู้เฒ่าลังคนหันหน้าเข้าฟ้าเสร็จน้ำตาพะยะกำพะยะเวนเอ้ยเฮ้ยพ่อเอาผู้ขาไปเถินจะเป็นนั่นตายจะเป็นลูกเขาสั่งนะปานหมาตัวตะลึงอีเฒ่านี่เล่าว่าเราลำพึงลำพันไปปานเราเคยเห็นหมาตัวตะลึงผู้ใดได้ว่าให้พ่อให้แม่ได้ห้องได้ให้เตรียมตัวตกนรกให้ดีๆบาดนี้กำลังเปิดประตูถาตลาบอยู่เพราะว่าเฮาไม่ได้เลี้ยงใจเพิ่นแล้วยังบ่พอเอาไฟไปเผาใจพ่อแม่เอาคำพูดคำจาที่ไม่ดีไม่งามเก้าสิขาสิบสิขาเอาแกนขยุ่งตีลูกเอ้ยอย่าสิเอาว่าจาว่าจีมาต่อยตีต่างขอนอย่าสิเอาหัวใจตีสิเนาในนู่นเมื่อพ่อแม่บอกจังหนึ่งตัวไปเฮ็ดจังหนึ่งเพิ่นบอกจังหนึ่งตัวไปเฮ็ดจังหนึ่งคู่มือนี่อาตมาคิดว่านรกแน่นปล้อเลยพ่อเห็นน้ำพ่อน้ำแม่เลยเป็นหยังเฒ่าเจตุโลกบาลยังพากันมาตรวจตรวจแล้วต้องไปฟ้องพระอินทร์นี่เพราะเป็นบริวารของพระอินทร์จัตตาโรจะมหาราชามหาราชทั้งสี่ย่อมกราบไหว้พระอินทร์พระอินทร์ใส่ไปเบิ่งเป็นหยังทั้งสวรรค์นี่คนคือหน่อยลงหน่อยลงเทวดาหน่อยลงมันเป็นหยังไปเบิ่งก่อนนะไปเบิ่งสิให้ไปเบิ่งจังได๋พระอินทร์ก็บอกว่าบนสวรรค์นี่มันน้อยลงเธอไปดูซิว่าคนเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไหมเขาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์บ้างไหมคันไปเบิ่งแล้วก็บ่เห็นหน่อยๆก็ขึ้นมาบอกมันฟังไม่ว่าแต่พระอินทร์เทวดาในสวรรค์ก็เศร้าส้อยโศกสัน นับวันหนอนาลกจะแออัดยัดเยียดเทพนิกายของเราจะอ้างว้างหลงเหลงเมื่อใดหนอพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าจะรุ่งเรืองเกิดมาอีกเมื่อใดหนอความเจริญทางศีลทางธรรมเกิดขึ้นบางครั้งเทวดาขึ้นสวรรค์เป็นหมู่เยอะเจ้าเทวดาดีใจพระอินทร์ดีใจให้เท้าจตุโลกบาลมาดูเท้าจตุโลกบาลกับไปว่ามีสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นได้เทศนาแนะนำพร่ำสอนมหาชนรู้จักบาปบุญคุณโทษเขาจึงรู้จักทำบุญทำทานจึงทำให้เกิดมีเทวดาบนสวรรค์มากขึ้นเพราะนั่นพระเกิดขึ้นมาองค์หนึ่งองค์หนึ่งขันพระดีๆแนะนำพร่ำสอนพระเหตุพระธรรมเป็นประโยชน์ของเทวดาเพิ่นจึงบอกว่าทั้งเทวดาและมนุษย์พระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุษย์สานังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าสมองเจ้าดีๆนี่บ่แม่นแต่คนฮอดเทวดาเทวดาก็ดีใจเพราะว่าเขาเจ้าสิสังเกตได้ยามใดคนได้ขึ้นสวรรค์หลายในพิษปกติเขาจะว่าเป็นน้ำหยังแต่กี่คือเกือบเบิดก็บอกว่าเกิดจากพุทธสาวกได้เกิดมาบางถิ่นบางที่แนะนำพร่ำสอนหลวงปู่หมั่นหลวงปู่ฝันเกิดมาจังสิหลวงปู่ชาหลวงปู่ทั้งหลายประเทศบรรสอนคนได้ขึ้นสวรรค์นั้นบ่แม่นของหน่อยเป็นเหตุให้เทวดาทั้งหลายดีอกดีใจขันยามใดบ่มีบาดเขาอยากมาเบิ่งมาเบิ่งของเล่นล้างเธออืดหอดพระที่สิแนะนำพร่ำสอนมีแต่พระบ่ดีบ่งามจังสิเขาเจ้าก็เสาใจพระพุทธเจ้าว่าเธอกระทำอย่างนั้นไม่เป็นประโยชน์เลยโมฆะบุรุษไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เทวดายังเสาหมองนำผู้ใดเพราะนั้นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่บ่เลี้ยงยากดอกความเว้าความจาเว้ามนุษย์ลูกเต้าบ่ถือกันพ่อแม่กับพ่ออยากผูกข้อตายลูกเอ้ยคันสิพิษสิเถียงสิขาดสิแกงเห็นแก่พ่อแก่แม่นี่ตัดใส่ปันกันข้านตามกันออกมาลังคนก็เว้าให้ให้กูตายซะก่อนสู้จังขัวหัวกันเกินลูกเต้าทะเลาะกันพ่อแม่ก็เหมือนตกนรกเหมือนจับโยนลงในนรกขันมาเหมาะแม่แม่มาหัวจุ่มใส่กันพุ่นกับพี่นี่กับน้องปองดองหักแกนถูกหยาดแขนหัวจุ่มใส่กันมียังปันกันกินพ่อแม่บ่กินเขาก็อิ่มจะแม่นดีถูกหยาดก็ได้ลูกที่ประเสริฐไม่ใช่ลูกที่รวยกว่าพ่อกว่านี่ในประเทศอินเดียพวกพราหมณ์เขาบอกว่าลูกมี3ประเภทอาวชาตบุตรอนุชาตบุตรอภิชาตบุตรอาวชาตบุตรบุตรที่เลวกว่าตระกูลทุกข์ยากกว่าพ่อกว่าแม่ชั่วกว่าพวกกว่าเมียอนุชาตบุตรบุตรที่สม่ำเสมอทำตามพ่อแม่อภิชาตบุตรบุตรที่ประเสริฐกว่าบิดามารดาหมายถึงคนอินเดียเขาให้คำนิยามนี้ว่าฉลาดกว่าร่ำรวยกว่าแต่ในทางพุทธศาสนาบริวารเท่านั้นเศโถปุตตานมัสสโวบุตรที่เชื่อฟังและนอบน้อมต่อพ่อแม่นั้นเป็นบุตรที่ประเสริฐแม้เขาจะจนกว่าพ่อกว่าแม่แม้พ่อแม่จะได้ด็อกเตอร์ปริญญาลูกอ่านหนังสือไม่ได้สักตัวแต่ลูกคนนั้นเชื่อฟังนอบน้อมเคารพพ่อแม่นั้นถือว่าประเสริฐถ้าลูกคนนั้นได้เป็นด็อกเตอร์ปริญญาพ่อแม่ตาสีตาสาแต่ไม่เชื่อฟังไม่นอบน้อมเบ้ากระโซกระซากดูถูกพ่อแม่เจ้าบ่จังหยังดอกพ่อเอ้ยเจ้าเฒ่าแล้วแม่เอ้ยอยู่ซื่อๆสมเฒ่านี่ว่าจนพ่อแม่ได้ห้องได้ไห้แม้คนนั้นจะจบด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์เรทหรือบุคคลนั้นจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมหาศาลทางพุทธศาสนาไม่ยกย่องว่าเป็นบุตรที่ประเสริฐบุตรที่ประเสริฐก็คือบุตรที่เชื่อฟังเศโถปุตตานมัสสโวบุตรที่เชื่อฟังนอบน้อมต่อบิดามารดาแม้เขาจะโง่แม้เขาจะยากจนก็ถือว่าเป็นบุตรที่ประเสริฐสำหรับพ่อแม่บุตรเช่นนั้นไม่เคยโยนพ่อแม่ลงนรกเพราะเหตุนั้นได้เฮานี่ขันคึดได้ได้เฝ้ายังแน่ให้พ่อให้แม่ได้ห้องได้ให้นรกที่เปิดหาเฮาเพราะว่าอยู่นั่นไปนี่เอาขันหาไปขาบมับมับใส่ตักพ่อเอ้ยแม่เอ้ยคอยหลงทิศคอยหลงทางคอยมืดคอยบอดคอยบ่จังหยังย่าให้คอยเป็นบาปเป็นกรรมเด้อข่อยสิบ่ว่าอีกข่อยสิบ่เฮ็ดอีกอัดปึ๊บหลอดนรกปี๊ดไว้คือหยังนี่พ่อแม่เฒ่าเขียดอิ่มไปอีก3มื้อเพิ่นบ่กินก็ได้นี่เป็นจังซั่นตัวเพราะฉะนั้นในวันพระวันเจ้านี่เป็นวันสำคัญจึงเอิ้นว่ามื้อค่ำคันผู้ใดทำบาปในวันพระในวันศีลพวกเทวดาจากจาตุมมหาราชเขามาพบมาเห็นเขาไปฟ้องไว้ทั้งเทิงเพราะฉะนั้นบาปนี่จึงให้ผลมากในวันพระค ขันมันสิเป็นบ้ามันก็เป็นแห้งกว่าหมูมันในมือพันศิลป์แต่ว่าเฮ้ยพันศิลป์มาหอดเลยได้หันจะไปใกล้ไปได้หันว่าฉันมันสีต่างๆเลยตัวมือเศร้าเนี่ยตีของเด็กทีนี้ขันสีถ้ำดีเทวดาเขาเห็นเพราะว่าเขามาในโลกนี้ในวันพระคนอินเดียเรียกวันพระว่าวันทิพย์อย่างสมมติว่าพรุ่งนี้15ค่ำคนอินเดียเขาจะบอกว่าสุเวปนรโสทิพยโยพรุ่งนี้15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันทิพย์แล้วนะสุเวอัตโมทิพยโยมื้อนี่8ค่ำวันทิพย์เป็นยังไงว่าวันทิพย์วันที่พวกโลกทิพย์พวกกายทิพย์พวกเทวดาทิพย์เขาจะลงมาตรวจโลกหาแนวร่วมเขาจะมาเบิ่งคนทำบุญทำทานคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาชื่นใจเขามาเห็นแล้วเขาก็ชื่นใจเพื่อเป็นการไม่ประมาทของพวกเทวดาเทวดามันมีความสุขมากแล้วมันประมาทพอมาเห็นโลกมนุษย์ทำความดีก็ชื่นใจเวลาเทวดาจักตายก็ขอไปถึงโลกมนุษย์มนุษย์สตังขอภิกขเวเทวานังสุขติคมณะสังขาตังโดยความพิสูจน์หลายการได้เกิดในโลกมนุษย์นั้นเป็นสุขติของเทวดาเมื่อหมดบุญจากสวรรค์เทวดาเขามาเห็นคนทำดีเขาว่าซุ่มนี่บ่ดนก็สิไปอยู่น้ำห้อง50ปีของเราเท่ากับ1วันของพวกจาตุมหาราช100ปีของเราเท่ากับ1วันของพวกดาวดึงเขาเห็นเฮาทําดีทําแง่มําแง่เพิ่นนี่บ่พอมือเขาสิไปอยู่น้ํากันเขาก็เลยดีใจเรื่องของมันเพราะเหตุนั้นในวันเช่นนี้จึงเป็นวันสําคัญคนโบราณภาคอีสานเฮาบางคนบาดนี่เว้าขึ้นมาสู่เจ้ากรรมนายเวรอีกเวลาเหลือน้อยแล้วมาฮอดเจ้ากรรมนายเวรหลังคนทำดีเฮงทำบุญเฮงรวยไปยังจำผิดกันบางคนยิ่งทำบุญยิ่งยากจนซะก่อนยิ่งมีปัญหาแต่บางคนยิ่งทำยิ่งรวยมันผิดกันตรงไหนสีว่าบันฟังตัวหลังคนเฮงทำเฮงได้พอว่าเรามีของเก่าบุญเก่ามีเยอะรอคอยเวลาที่จะให้ผลบุญจะผลิดอกออกผลเมื่อจิตใจของผู้นั้นเบ่งบานด้วยคุณงามความดีบอกง่ายๆว่าบุญเก่านั่นมันรอจะให้ผลแต่ยังหาโอกาสส่วนประกอบเรียกว่าสมบัติของมันมันมีสมบัติและวิบัติเมื่อเขาเกิดมาแล้วชาติก่อนเขาก็ได้ทำคุณงามความดีไว้มากพอมาถึงชาตินี้เขารู้เดียงสาเป็นผู้เป็นคนแม้เขาจะยากจะจนเขาก็ทำดีเวลาเขาทำดีเวลาใดเขาเกิดร่ำรวยเกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรื่นเฮงทำบุญเฮงได้เนี่ยว่าเป็นตาได้ก็ได้ว่าเป็นตารวยก็รวยผู้ลังคนเฮ็ดมันไปซื้อเลขก็เถอะบ่มีผู้ใดบอกอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าบุญเก่าหลายแล้วบุญใหม่พอทําขึ้นมันดูดกันบุญดูดบุญบาปดูดบาปมันเป็นจังซี่ยกตัวอย่างโยมดีบ้านหนอง2ห้องที่อาตมาไปบ้านของแกมาเห็นวัดบ้านเฮาวัดบ้านแพทย์ปฏิบัติธรรมโอ้ยผมอยากให้บ้านผมเป็นจังซี่เด้เราอ่ะสมาดีมางามแต่นั่งใต้ห้องใหม่400 500เป็นพันอยากให้วัดบ้านผมเป็นจังซี่เด้เอาไปอ่างให้เมืองหนองคายเด้ม่นพาผมไปเห็นเป็นหยังอาจารย์อาตมาว่าม่นจังได๋คนมันหลายปานนี่ผมสิเมารถมาเอาบ่ได้คนในนี่บ่ให้เสียเงินพอบาทโอ้ยพอดีแล้วเจ้าจิบหายตายพอไงดีบ้านน้องสองห้องบ่จิบหายผมนี่แห่งทําบุญแห่งได้แล้วอ่ะแม่นบ่ว่าบ่แม่นแห่งทําบุญแห่งจิบหายพระพุทธเจ้าเพิ่นให้เลือกไผได้ทําบุญพระนี่บ่แม่นสิเอาตลอดเด้อาตมานี่ระวังหยังมากๆไปเทศเมื่อกี้นี่ที่จังหวัดสระบุรีไม่เคยแผ่เลยมีครูบาอาจารย์หลายองค์เทศจบแผ่สร้างตรงโน้นสร้างตรงนี้เขาต้องเงินต้องทองมาเอาเครื่องรางของขลังให้อาตมาไม่เคยแผ่พอเสร็จแล้วอาจารย์นิวัตรว่าอาจารย์สมภพท่านสร้างศาลาอยู่แต่ท่านไม่เคยแผ่ใครญาติโยมอยากจะทำบุญกับท่านไหมเท่านึงลูกกลางจ้างเงินก้อนมูเลยผมออก10ตันแล้ววะคาปูนคนนั้น10ตันนี่แม่นแน่บ่เนาะบาดนี่จังได๋จังมาประกาศกันจังซี่เนาะบาดปีหน้าบ่ไปมื้อนี้ก็บ่ไปเอากันไปให้นั่งแพ้อยู่บ่เอาบ่ถึงสเปคของพระพุทธเจ้าถ้าว่าญาติโยมอยากจะทำบุญมากๆเขาบอกว่าฟังธรรมมาเนี่ย7วันเพิ่งจะได้ยินวันนี้แหละมีความเข้าใจในศีลในธรรมเท่าไรก็จะทำอาตมาก็เลยบอกว่าโยมไปคิดใหม่กันให้ดีๆเอาละอย่าเพิ่งทำมากเดี๋ยวจะเมามะทะปุญญังเมาบุญก็เป็นได้ทีนี้โยมดีเนี่ยแกบอกว่าผมนี่บ่ทุกข์แห่งคำแห่งได้เสร็จแล้วอาตมาก็บอกลองเบิ่งก็ได้ขันเจ้าบ่ทุกข์โยมอยู่ในนี่เขาจะไปปฏิบัติทำบ้านเจ้าถ้าเกิด4-500เฮ็ดจังได๋หลายบันไดผมก็สิเมารถบัสมารับปรากฏว่าปีนั้น2534 ยอมดีแกเหมารถบัสมา6คัน7คันรับคนไปตั้งแต่บ้านแพทย์เนี่ยผู้ใดไปปฏิบัติไปแวะไปบ้านเราอาตมาก็น้อยใจว่าโยมดีเนี่ยน่าจะเดือดร้อนแล้วเพราะจะต้องใช้เงินเยอะพอไปถึงเขาเจ้ากำลังฉลองโบสถ์กำลังฉลองโบสถ์ในวัดนั้นเอาเข้าไปลงในวัดนั้นกำนันกับสารวัตรกำนันไม่พอใจโอ้ยจะเป็นคนมาจากใดกระดอกกระเดียบไปสิเลี่ยงหวานเลี่ยงไว้มาต้อง 6-7 คันรถบาดมันเฮ็ดจังได้ตักน้ำใส่มาปั่นอาบเด็กน้อยทั้งหลายกับพากันไปตักน้ำตักทามาทีนี้สารวัตรกำนันคงจะถูกผีสิงพญามารสิงไปไล่เด็กน้อยนี้อย่าตักน้ำให้อาบอย่าปิดประตูส้วมไว้อย่าให้ใส่ส้วมพวกนี้มาจังใดหลายกระดอกกระเดียบเรียกว่าปิดทวารทั้ง9เลยบาดนี่กินก็บ่ให้กินได้ก็บ่ให้ทายกระบวยก็ไปเสี่ยงขันก็ไปเสี่ยงพวกไปปฏิบัติธรรมเดินกันผ่านเลยมหาอาตมาโอ้ยสมัครผ้ามาถูกมาหยากผ้าเมื่อเถินเมารถเองก็ได้ไว้มาปฏิบัติธรรมมาสิญาณพญามารบ่กินก็ได้ตัวจัก10มื้อนี่แต่เฮาว่าซั่นอาตมาว่าล่องมึงมาหยังล่ะเฮาบ่ได้ปฏิบัติธรรมให้อยู่ดีมีแห้งในเฮาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ขุดสันดอนสันดานกิเลสว่าซั่นเด็กเหล่านั้นสารวัตรกำนันไล่เขาไปไม่ให้มาตักน้ำให้อาบหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่มีน้ำจะกินจะอาบกันตาดีแกก็บอกว่าบ่ยังอาจารย์ผมเลี้ยงเองพระสุคนเนี่ยย้ายออกจากวัดไปอยู่หิปัสสาแก้วใกล้ๆทีนี้ในคืนนั้นพอไล่คนที่มาตักน้ำตักท่าคนหนุ่มคนสาวให้ผู้ปฏิบัติธรรมอาบกลับไปแล้วสารวัตรกำนัน2คนคนหนึ่งเมื่อบ้านขึ้นมุ่งเฮือนเจ้าของคือฝนที่ตกมุ่งเฮือนอันนี้เขาเอิ้นหยังก่อนละเนงบอกภาษาไทยหักตูมลงมาตกลงมาแต่ถึงหลังคาเฮือนพ่นเอาไปโรงพยาบาลสารวัตรกำนันอีกคนหนึ่งขับรถไปในเมืองหนองคายจากเพิ่นสิไปยังบ่ตากลงถนนบุญข่วมเข้าหั่นโคม่าเลยไปเข้าโรงพยาบาลด้วยกันเด็กน้อยเขาว่าเจ้าเป็นบ้าบอกพ่อใหญ่ขับรถมาดีๆแต่ขับลงถนนเองเขาบอกว่ามันมีรถเบียดมา2คันและข้างหน้ายังมาบังอีกจะแซงไม่ขึ้นก็เลยหักลงถนนสูงๆความจริงว่ามีรถพอคันเลยเสร็จแล้วพี่น้องของเขาก็มาตอนเช้ามีจดหมายมาบอกอาจารย์เอ้ยแผ่เมตตาให้แน่สองคนนั้นเขาว่ามีแต่มือมีโรงพยาบาลมือเป็นพันยื่นเข้าไปกูสิได้กินแล้วเป็นน้ำซูสองคนนี่ละว่าท่านพระเพิ่นผู้ปฏิบัติธรรมมาหลายๆสิมาโผดเป็นน้ำมึงนี่ละว่าท่านสองคนนี้ก็ฟื้นไปฟื้นมาสลบย่านตายด้วยบัตรหมอหนึ่งพ่อเขียนหนังสือได้ให้เขาเจ้าจับกระดาษให้นอนเขียนด้วยลายมือ2 3แถวขอให้อาจารย์แผ่เมตตาให้จังนั้นจะติขอขมาขออภัยอาตมาบ่ฮู้จักถามว่ามีเรื่องเป็นยังไงเขาก็เลยเล่าให้ฟังหลังจากไล่เด็กหน่อยบ่ให้ตั้งน้ำแล้วไปมุ่งเฮือนเฮือนหักลงมาแต่ทั้งคนก่อนเฮือนหมอนั้นขับรถไปก็ข่มเด็กน้อยที่เข้าไปนอนอยู่ในบ้านคนหนุ่มคนสาวกลางคืนฝันเห็นผีเต็มวัดผีแก้วเพราะว่าป่าชาแก้วคุยกันคือคนนี่ว่าฉันเป็นหมู่เป็นหมู่บางพวกมีแต่ตัวไม่มีหัวเฝ้ากันคือคนอยู่เฮ้ยเฮาสิได้กินบาดนี้แล้วสิได้อิ่มซั่นดีใจเด้ว่าซั่นเด็กเรานั่นมื้อเช้ามาบ่มีใครบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านห้ามเขาบ่ได้เขาเอารถบางคนเอารถปิกอัพนี่ขนน้ำมาเดิน4ถึงหาห่อนๆนี่บางคนหาบางคนยู่อาบให้ข่อยแหน่แม่ใหญ่ข่อยได้บุญนําเจ้าแน่ถามไปถามมาผู้ลุงคนว่าเจ้าบ่เห็นหยังบ่เมื่อคืนนี่เพิ่นเป็นสีกูอยู่ให้ยายแต่ได้เขาถามสีย่านๆบาดนี่พวกผู้เฒ่ากลางคืนบ่เห็นหยังบ่แม่ใหญ่บ่ออกจังบ่เห็นหยังตีว่าผู้ใดก็ถามกันเพิ่นว่าสีอัญญาณบาดเสร็จแล้วในคืนนั้นลูกชายตาดีนายเพิ่มซึ่งเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันถ้าท่านไปหนองคายเนี่ยไปถึงบ้านน้องสองห้องปั๊มน้ำมันอยู่ทางซ้ายมือใกล้ใกล้จะถึงด่านปั๊มน้ำมันปิโตรเลียมนั่นแหละของตาดีโคตรชมพูแกตายแล้วลูกชายแกเป็นผู้จัดการในคืนนั้นลูกชายแกก็ฝันเขามาบอกว่าเพิ่มโตไปซื้ออาหารอยู่ตลาดหนองคายเด้อซื้อหลายๆรถไปเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมนั่นมีตัวใดตัวเลี้ยงเฮาสิให้ได้อยู่ดอกแสนนึงว่าซั่นเว้ยหมอเพิ่มตื่นขึ้นแต่เที่ยงคืนผลปุ๊กเมียไปหาซื้ออาหารเอารถปิกอัพไป2คันซื้อเหมาหม้อมาเลยเสร็จแล้วอาตมาก็ดูที่ว่าตาดีเนี่ยแกบอกว่าแกทําบุญเท่าไหร่แกยิ่งได้สังเกตดูแกจะได้ไหมถ้าดูแล้วแกจะต้องจ่ายเงินเป็นแสนเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเช้ามาก็มีแต่พ่อกับลูกพากันเอารถไปซื้ออาหารเป็นหม้อๆในตลาดมาเลี้ยงอาตมาก็ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยเทศตอนญาติโยมไปเรื่อยทีนี้มีป่ามะม่วงอยู่เสียงป่ามะม่วงเฮ้พ่อใหญ่ดีมันฮ้อนแท้เดินซีเดินหาขอไปอยู่ในป่ามะม่วงนี่ได้บ่เจ้าของสวนเพิ่นอยู่ใส่เฮ้ยอย่าเว้าอาจารย์ แล้วว่าสันขี่ที่ขี่มันก็บอกให้มากินว่าสันจะไปขอมาอยู่ผ้าข่อยไปเนี่ยนะข่อยจะขอดอกเจ้าบ่ขอใครว่าสันอาตมาก็ว่าอย่างนี้แกก็พาไปอาจารย์ขอเองได้ว่าสันผมบ่ขอได้ว่าสันเออว่าข่อยก็แก้วคือกันนะว่าสันดอกนี่ยาข่อยมาในเมืองผู้สุนผลไปถึงอาตมาก็บอกว่าโยมองค์ข่อยเอาบุญมาให้เจ้าได้มื้อนี้เอาบุญจังได๋ต้นมะม่วงเจ้าเนี่ยขอเข้าไปอยู่ให้พระสงฆ์ของเจ้าไปปักกอดอยู่ได้บ่มันฮ้อนพากันมาปฏิบัติธรรมเฮ้ยระว่าเฮงดีขะหน่อยสิได้บุญบาตรนี่อยู่ดีๆบุญแหลนมาหาละว่าขะหน่อยจะให้เด็กหน่อยไปหื้อทางให้พร้อมได้อาบได้กินน้ําเบิ่งขะหน่อยสิได้บุญได้เงินแสนอีหลีเอ้ยบาทเนี่ยได้กําไรใส่แล้วขับรถมาหาอาตมาบอกอาจารย์ขาดแค่นหยังเพิ่นว่าบ่ขาดแค่นหยังแล้วข่อยบ่แม่นเจ้าบ่สิไปหาขาดแค่นลูกก็บ่มีเมียก็บ่มีข่อยอุ้มบาดบัดนี้ได้เต็มมาย่า 12,000 ข่อยจะไปขาดแค่นอีหยังว่าซั่นคือเอาไงผมได้อีหลีเด้อว่าซั่นผมได้เงินเป็นแสนพุ่นลูกชายผมก็ได้ผมก็ได้นั่นเห็นบ่ผมเฮ็ดบุญนี่มีจะได้ผมแต่ได้เฮาบ่เป็นคือตาดีเด้ยอมดีนี่แกทําบุญไว้มากตั้งแต่ชาติก่อนปุเรชาตะปัจจโยปชาชาตะปัจจโยพอชาตินี้บุญมันก็โดดบุญขันเราทำบุญบุญนี่แห่งสื่อออกลูกออกมาบุญนี่ดูดบุญมหาลุคัสสะพาลิโนบุญนี้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่มีผลจึงบอกว่ามหาลุคขูปะมังปุญยังบุญนี้เหมือนต้นไม้ใหญ่ๆมีผลมันเป็นหมากเป็นผลแล้วก็เป็นไปเรื่อยปีก่อนเนี่ยเราตายเท่าดีนี่ตายนี่ยังมันลาจะมาเบิ่งดูตะกี้เคยอ่านในพระไตรปิฎกเคยอ่านในเรื่องธรรมบทธรรมิกะอุบาสกเวลาจะตายให้ลูกไปนิมนต์พระมาเทศให้ฟังไม่น่าจะเป็นไปได้แต่คนในโลกเราในปัจจุบันนี่ตาดีนี่เมื่อนั้นบนกระถิ่นปีกายนี่พอแม่งกระถิ่นปีนี่ปีก่อนน่ะตาดีขับรถมาห่วงบนกระถิ่นสามัคคีเอาเงินใส่ซองมาถวายอาตมา 1,000 แล้วก็อีก 1,000 ไปถวายกระถิ่นอาตมาบอกว่าเอามาถวายข่อยให้หยังใส่เข้าไปในกระถิ่นเบิดหมู่สร้างศาลาบ่มันสิได้บุญหลายจะมาถวายข่อยให้หยังอาจารย์สิบ่ไข่จักเทื่อบ่ล่ะว่าเอาเงินผมป่วยผมได้บุญแน่เป็นหยังล่ะว่ามันบ่ทันไข่ก็สิไปเฝ้าปัวมันหยังเอาไปเฮ็ดศาลาบ่ผมจะถวายอาจารย์อันนี้ผมบ่ได้อยู่ผมสิเฝ้าเมื่อปากผมเบี้ยวเห็นบ่นี่ล่ะว่าปากเบี้ยวปากเบี้ยวนี่มันบ่แม่นแต่เบี้ยวอาตมาว่าฝากปากเบี้ยวไปนี่ยังสิมีอีกคือตายเมื่อปากเบี้ยวล่วงการมานานปีจะมอบเวรหน้าที่ให้ความตายตายซะมึงกูขี้ข้านเบี้ยวมันสิบอกตาดีก็ว่าแม่นอยู่ดอกว่าฉันแต่ว่าผมก็อยากไปปัวมันบ่ทันได้ตายนี่อาตมาก็บอกว่าก่อนมันสิเบี้ยวนี่มันต้องมีเหตุมีปัจจัยดิเจ้ามีเหตุมีปัจจัยหยังดอกฝากเบี้ยวไปเนี่ยมันสิตายตาดีบอกว่าสิตายอยู่ดอกปีนี้ล่ะล่ะว่าเพราะว่าเมื่อต้นปีผมฝันว่าเขามาเอาไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์ที่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชล่ะว่าทั้งสวรรค์ก็อึดได้ผู้สิบวชชีพราหมณ์เทวดาดีอึดท่านจาตุนี่มีเทวดาทุกศาสนาเพราะมันได้ศาสนาพุทธเท่าใดศาสนาเทอิสลามเขาเจ้าก็ได้เป็นเทวดาคือกันทำบุญคือกันให้กินให้ท่านคือกันนี่อยู่ว่าอาตมาน่ะไปแท้ศาสนาคิดบางคนส่งเงินธนานัทมาทำบุญ15,000มาซื้อที่ดินบ่ไกลในเมืองสกลนครเท่านี้พวกศาสนาคิดเขาก็ทำบุญเป็นเป็นยังเขาจะบ่ขึ้นสวรรค์ได้เพราะนั้นในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเนี่ยมีทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามเทวดาเทนิเทวดาพุทธมันก็อยากปฏิบัติธรรมอยู่น้ำห้องนี่ได้จ่าตัวมหาราชบ่ได้ไปใส่ได้เป็นคนละมิติกันที่เพิ่นว่าผีบังบดที่เพิ่นว่าอีหยังนั่นน่ะพวกนั้นแหละคือพวกลุคะเทวาภูมิเทวาภูมิเทวาผีบังบดลุคะเทวาทั้งต้นไม้หลังเธอเอาคนหนึ่งหนีไปเสี่ยงหาบ่เห็น4มือหามือเอาไปเห็นเมียผู้สาวมันเป็นผีเด้พวกลุคะเทวาบ้านหน้าพี่สาวทุ่งผู้สาวเฮียไปหามือหากันบ้านบ่เห็นบ่เห็นหายบ่ร้อนอยู่ปลายย่างมึงขึ้นไปได้จังได๋เราคือลงมาบ่ได้มีผู้เอาขึ้นเอาบาดนี่ลงบ่ได้ได้ตอกถ้อยขึ้นไปเอาเสื้อขาวมัดเปสัตว์ท้องสาดลงมาประเทศไทยลงมาเบิ่งเด้อเฮ้ยแม่ยังสั่นตัวตาดีนี่บอกว่าเขามาเอาผมให้ไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชผมย่านตายอยู่ผมขอไว้ปีนึงเจ้าขอหั่นเลยต้องปีใหม่ปีที่แล้วโอ้ยัง2เดือนอาตมาว่ายัง2เดือนเด้เตรียมตัวดีๆพวกนี้เขาบ่ได้พัดไปโดนปานนั้นเด้ปีนึงกับปีนึงอีหลีเด้เพราะปีนึงเฮาเนี่ยข้าวเดียวเฮาหนึ่งตาดีก็บอกว่าผมก็คิดว่าจังซั่นน่ะคั่นซั่นเจ้าปากเบี้ยวมันเป็นย้อนหยังผมฝันว่าเขามาบอกเลขให้ล่ะว่าบอกเลขให้พ่อใหญ่ดีซื้อเอาซะตรงที่ซื้อแล้วให้มาสร้างซุ้มพักตู้ให้ข่อยนี่ ตาดีให้ผีกูปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมบ่แม่นคนเล่นการพนันกินเหล้าสูบยาเล่นเบี้ยเล่นบงมึงคือบ่ไปหาบ่ผู้อื่นผลบ่ซื้อเราอ่ะข้อตาดีแกไม่เคยซื้อหวยเลยผีมึงบอกว่าไปบอกผู้อื่นเขาบ่อยู่ในศีลในธรรมถึงแล้วมันก็บ่สร้างให้เคยบอกเจ้านี่ล่ะเจ้าอยู่ในศีลในธรรมบอกกูว่าซื้อบ่ซื้อข้อยสิบิดปากเจ้ามันว่ะตาดีมันบอกแล้วตาดีแกก็ไม่ซื้อเลยมาหาอาตมาเนี่ยก้อนสิมามื้อนึง 30,000 แล้วพันยังบ่ซื้อตื่นขึ้นมาปุ้นห้องคลื่นเห็นอาเจียนเหมือนจะรากน้ำลายไหลออกมาทมน้ำลายทมปิ้วผีน้ำลายออกแก้มพี่บ้านมันบ่ลงไปในปองปากเบี้ยวไปพี่ทมน้ำลายบ่ถือปองออกทั้งขางปิดๆไปแย่งแหวนปากกูเบี้ยวอีทีไปบ้านเนี่ยว่าซั่นอาตมาก็เลยบอกว่าเจ้าบ่ต้องไปหาโรงพยาบาลญาติไปซื้อเลขรถเจ้าซื้อมันสิบ่ผิดศีลบ่ล่ะว่าบ่ซื้อปัวปากซื้อว่าซั่นดอกคันมันบ่ถือเจ้าก็ปากดีคันมันถือพร้อมปากดีพร้อมเจ้าก็สร้างซุ้มพักตัวให้เขาไม่มีข้อมาจารย์ได้หนอสันผมจะไปซื้อแล้วฝ้ามาปฏิบัติธรรมวันที่สิบมีแต่ท่านพระพุทธเจ้าบอกสรรเสริญหลายบันไดได้ทานอนาถาบินทิกเศรษฐีสร้างเชตวันมหาวิหารเบิดเป็น50-60โกรธเป็น500เป็นพันล้านแต่เป็นคู่มือเนี่ยพระพุทธเจ้ายังบอกว่านะโขคหะปฏิตาวติเกเนยังตุตาวติเกเนวะตุทิกรณียังมะยาภิกขุสังฆังปัจจุปฏิโตโหติจีวระบินนปตะเสนาสนะปัจจยะเพสสะปริคาโรเดี๋ยวก่อนคือหาบอดีอย่าพอใจเพียงที่ได้ทานได้สนับสนุนอุปถากข้าวน้ำเสนาสนะยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแก่ภิกษุแต่ท่านจงพยายามรัตติยาปวิเวกายะชิวาปฏิสัลลานายะให้เจ้าพญายามกลางเว้นกลางคืนหาความสงบเจริญสมาธิภาวนาพ้นมันจังแมนให้เฮาเนี่ยก็บ่ค่อยสิซ้อนกันซ้ำมีแต่ยั่วให้กันท่านคู่มือท่านหลายเท่าใดแห่งดีเจ้าท่านสิท่านหาเป็นเทวดาบนสันฟ้าย้อนๆเพิ่นยั่วเฮามันดีบ่ล่ะบนสันฟ้าย้อนๆลมมาจะเพิ่นยั่วย้อนๆไปฮอดสิได๋เพิ่นบ่คันส่วนสมาธิน่ะบ่อยากส่วนมีแต่อาตมาน่ะเป็นบ้าเอิ้นเวิร์กๆส่วนแต่หมู่ไปนั่งซื่อๆก็ยังมีผู้ไปนำอยู่ยังดีใหญ่อยู่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างวัดสร้างวิหาร 84,000 วัดไปถามพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระว่าผมสร้างขนาดนี้เจดีย์นี่ 84,000 วิหาร 84,000 ผมได้เป็นญาติในศาสนาหรือยังเล่าหัวขวนว่าๆเลยย่างมหาบพิตรโอ้ยยังขี้เมียงมันดอกซ้ำนี่ว่าท่านยังสิท่านไก่ยังว่าท่านปาดโทเฮ็ดจังได๋บัดนี้ได้เฮายังแห่งบ่ทอนั่นเฮ็ดจังได๋จึงสิได้เป็นญาติสืบศาสนาเจ้ามีลูกให้ลูกบวชเจ้ามีหลานให้หลานบวชคันบ่มีหยังแท้เจ้าไปบวชเองบวชชีบวชพันนี่ก็เป็นการสืบศาสนาแท้ๆคนโบราณว่าคันบ่ได้เห็นหน้าเห็นแต่หน้าก็ใครแน่เห็นแต่ผ้าผาดไว้ก็ปานใดนั่งนำบ่แม่นได้นำผู้บ่าวผู้สาวเด้เฮาบ่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าบ่เห็นหน้าพระอรหันต์เห็นแต่หน้าก็ใครแน่หน้าบุญเพิ่นนั่นอนุตตรังบุญญะเกตังเห็นพระเห็นสงฆ์เอาลูกไปบวชเป็นหน้าพระพุทธเจ้าเจ้าของไปบวชเองเป็นเนื้อนาบุญผู้ประพฤติธรรมเห็นแต่ผ่าผาดไว้กับพ่อให้อุ่นใจผ่าเลื้องผ่าเขาผาดสลาไว้นั่นแสดงว่าอุ่นใจศาสนายังอยู่ไปเบิ่งรู้เจ้าประเทศอินเดียอุ่นใจบ่อุ้มบาดยางเบิ่งไผสิใส่ให้เจ้ามีแต่เขาว่าเป็นผีซ้ํามีแต่ประเทศไทยตัวเพราะฉะนั้นอาตมาก็บอกว่าโยมดีเจ้านี่มันท่านหลายพรบวชพระลังเธอ200องค์เป็นเจ้าภาพเศร้าท่านแน่จังหน่อยเมื่อปฏิบัติธรรมน้ำข่อยเลยตายทิ้งซื่อๆเลยผมสิเอาหักแล้วอ่ะวันที่สิบเนี่ยผมสิมาเอารถมา2คันแล้วแกก็กลับตาไปก็ไปซื้อเลขคืออาตมาบอกไปถือ700,000บาทปากก็เศร้าเบี้ยวพร้อมบาทเฮ้ยดีใจได้ว่าสันดีอาจารย์จะแม่นคักปัวปากนี่ว่าสันได้พร้อม700,000ว่าสันได้แล้วก็ไปสั่งซุ้มประตูให้เขาได้จังหน่อยเขามาบีทให้คนอีกได้ว่าสันแกก็รีบสร้างซุ้มประตูบ่ทันแล้วเว้ยเมากัน 180,000 ให้ไปแล้ว 90,000 เหลืออีก 90,000 บ่ทันแล้วบาดนี้ใกล้สิฮอดมื้อมาปฏิบัติธรรม10มกราวันนั้นเป็นวันที่27ธันวาตาดีเริ่มฝันอีกแล้วบาดนี้มันสิฮอดปีใหม่ฝันซุ่มนั้นมาเอาเลยเด้บาดนี้ว่าซั่นครบปีแล้วเตรียมตัวซะเด้อว่าซั่นตาดีแกตื่นขึ้นมาแกก็ไปหาบอกคนบอกเมียซะก่อนโอ้ยเถาเอ้ยว่าซั่นเบิ่งโลกเบิ่งเต่าเฮาเด้ออันซุ่มพักตูก็บ่แล้วซ้ําบาดนี่เจ้าคือว่าจังซั่นเถาข่อยสิตายล่ะวะ เขามาเอาแล้วเมื่อคืนเขาบอกให้เตรียมตัวสามีอย่างก็ได้ค่อยสิตายเด้อให้เจ้าเบิ่งเจ้าแย่งน้ำลูกน้ำเต้าซุ่มพักตูนี่บ่แล้วแล้วแกก็ลงวัดทันทีไปบอกท่านอาจารย์อยู่ที่วัดอาจารย์เอ้ยซุ่มพักตูก็บ่แล้วผมให้เงินไปแล้ว 80,000 อันนี้หายไปแล้ว 90,000 อันนี้เหลืออีก 90,000 ผมฝากไว้กับอาจารย์กับบักเพิ่มลูกชายผมให้เขาเห็นแล้วก็ใจเขาเป็นนั้นว่าผมขอถวายไปเดี๋ยวนี้ผมสิตายเขามาเอาแล้วว่าซั่นพระเพิ่นก็ว่าเฮ้ยว่า